เคยส่งกันบ้านไหมบ่อยแค่ก็ดีนะอย่าแกล้งทำก็แล้วกันคือความรู้สึกตัวมันเกิดจากจิตมันจำสภาวะได้งั้นเราหัดรู้จักสภาวะไปเรื่อยๆนะหัดรู้จักเพิ่มขึ้นมาละอย่างสองอย่างไปเรื่อยๆเดี๋ยวปีหนึ่งก็ได้เป็นพันสภาวะแล้วหัดไปเรื่อยเนี่ยตอนนี้เมื่อกี้ทำอะไรทราบไหมเนี่ยหัดรู้จักไปนะไม่ใช่ยากอะไรหรอกใจเรามันจะหนีสุดโต่งสองข้างนะสภาวะทั้งหลายถ้าแยกให้ดีแล้วก็มีพวกหลงไปพวกหนึ่งหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหลงทางใจคือหลงไปคิดสุดโต่งอีกข้างหนึ่งคือบังคับไว้เพ่งไว้ประคองไว้รักษาไว้เราจะคอยรักษาถ้ารักษามากๆก็คอยไปคอยประคองคอยเพ่งเพ่งหนักๆก็ติดการเพ่งเป็นการเข้าไปบิดเบือนกายก็นิ่งใจก็นิ่งไม่ได้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงในสมพงษ์สมพงษ์เป็นไง จิตเป็นไงจิตสมพงษ์เป็นไงบ้าง ทำไมถึงมีน้ำหนักล่ะคือท่านสอนนะทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละตัวตัณหาตัวสมุทัยตัวนี้เป็นธรรมตัณหาชื่อเพราะนะชื่อธรรมตัณหาคือความอยากได้อารมณ์ทางใจพอเราอยากได้อารมณ์ทางใจก็ลงมือทำลงมือเพ่งลงมือกำหนดไว้ไงโอเป็นไงโอโอก็ลังหวาดเสียวกลัวถูกเรียกรู้ตัวได้บ่อยยังเรียนก็ทำได้นะเราไม่ได้เรียน24ชั่วโมงนี่เนาะปุ่นแกล้งทำนะคือบางคนปฏิบัตินะก็บรรลุเร็วบางคนก็บรรลุช้าบางคนก็ปฏิบัติสบายบางคนก็ปฏิบัติลำบากคือแต่ละคนก็อยากปฏิบัติสบายด้วยกันทั้งนั้นนี่บางคนต้องปฏิบัติลำบากเมื่อก่อนนี่เคยบอกพวกเราหลายทีแล้วว่าการรู้กายรู้ใจนะก็ไม่ใช่รู้ตามยถากรรมนะถ้าเราเป็นพวกตัณหาจริตพวกโลภมากรักสุขรักสบายรักสนุกอะไรเนี้ยควรจะรู้กายก่อนจะรู้กายควรทำใจให้สงบตั้งมั่นมีผู้รู้ขึ้นมาแล้วค่อยตามรู้กายไปพวกทิฏฐิจริตพวกคิดมากให้ดูจิตเอาดูเข้าไปเลยไม่ต้องไปทำสมถะก่อนก็ได้แค่ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมบ้างแล้วก็ทั้งวันเนี่ยคอยตามรู้กายตามรู้ใจนะอ่านจิตอ่านใจตัวเองเรื่อยๆนี้บางคนน่ะปฏิบัติยากต้องใช้วิธีที่โหดๆบางคนใช้วิธีที่สบายๆได้เนี่ยทุกขาปฏิปทาเนี่ยพวกรู้กายก็มีทั้งทุกขาปฏิปทาสุขาปฏิปทานะพวกดูจิตก็มีทั้งทุกขาปฏิปทาสุขาปฏิปทาคือคนไหนเนี่ยกิเลสหนาราคะโทสะโมหะรุนแรงนะก็ต้องปฏิบัติขัดกันแรงๆคนไหนอัธยาศัยกิเลสเบาบางแล้วก็ทำด้วยวิธีที่ง่ายๆงั้นเราก็ไม่ได้เลือกอีกนะอย่างบางคนเนี่ยเป็นคนที่ประณีตกิเลสบางแล้วไปใช้วิธีโหดๆเขาจิตก็ฟุ้งซ่านขึ้นมาอีกนี่บางคนกิเลสเยอะไปใช้วิธีประณีตนะกิเลสยิ่งเยอะใหญ่เลยนะเห็นบางคนต้องอดข้าวบางคนอดนอนอะไรเงี้ยบางคนเดินจงกรมหามรุ่งหามค่ำบางคนนั่งนั่งนอนนอนนะมีนะนั่งนั่งเล่นเล่นอะไรเงี้ยบรรลุก็มีเหมือนกันแต่ว่าถ้านั่งเจริญสติของท่านบอกเห็นอัตตาตัวตนกระโดดหนีลงจากกุฏิไปเฉยเฉยบางองค์ก็ทำลำบากอยู่ตามถ้ำตามเขาอดข้าวอดนอนอะไรเดินหามรุ่งหามค่ำหรือนั่งทั้งวันทั้งคืนคือแค่ไหนถึงจะพอเหมาะพอดีกับตัวเราคอยสังเกตเอาอย่างช่วงไหนยังกิเลสรุนแรงมากเนี่ยอย่างหนุ่มหนุ่มสมพงษ์หรือว่าสมพงษ์หรือโยราคะแรงแรงช่วงนี้ไปนั่งดูง่ายๆชักไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องเดินต้องอะไรที่หนักขึ้นคอยดูจังหวะของเราเองถ้ากิเลสรุนแรงนะเราก็ต้องใช้วิธีที่รุนแรงหน่อย ิเลสเบาบางลงนะกิเลสนุ่มๆไม่ใช่วิธีนุ่มๆนะงั้นการปฏิบัติก็ไม่ใช่หักโหมตลอดเวลารู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาเอานะคุณมนนะผ่อนแบบไหนเยอะผ่อนหนักหรือผ่อนเบาเยอะเนื้อผ่อนเบาเยอะนะคือมันต้องมีจังหวะเหมือนกันนี่บางคนทำลำบากก็รู้เร็วก็ได้นะบางคนลำบากก็รู้ช้าบางคนสบายรู้เร็วก็มีคนสบายรู้ช้าก็มีไม่ใช่ว่าลำบากเราต้องรู้เร็วนะลำบากไม่ลำบากอยู่ที่ว่าราคะโทสะโมหะมีกำลังกล้าไหมถ้ากิเลสมีกำลังกล้าก็ต้องปฏิบัติด้วยวิธีโหดๆหน่อยอย่างกายานุปัสสนาเนี่ยถ้ากิเลสอ่อนๆไม่รุนแรงนะก็รู้อิริยาบถ4เคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดอะไรเนี่ยสัมปชัญญะรู้ไปเรื่อยๆถ้ากิเลสแรงกล้าก็ต้องใช้กายที่รุนแรงหน่อยอย่างดูปฏิกูลอสุภะอะไรพวกนี้ดูกายเป็นอสุภะดูอะไรพวกนี้ปฏิกูลสัญญาดูเป็นซากศพนานาชนิดไปพิจารณาศพไปนั่งดูศพเดี๋ยวนี้หาดูไม่ได้นะบ่อยหรือบางคนกิเลสรุนแรงดูเวทนาเวทนาก็มีทั้งแบบอ่อนแบบเบาแบบหนักเนี่ยดูเวทนาเบาๆก็ดูเวทนาทางใจกิเลสมันรุนแรงก็ดูเวทนาทางกายมันของหนักๆด้วยกันดูจิตก็เหมือนกันถ้ากิเลสเราเยอะเราก็ดูจิตมีราคะโทสะโมหะฟุ้งซ่านหดหู่ถ้าจิตเรากิเลสน้อยเราก็ดูจิตที่สงบจิตที่ไม่สงบเลยงั้นกรรมฐานก็เลยมีหลายแบบทั้งแบบปฏิบัติลำบากกับแบบปฏิบัติสบายมีคนกิเลสเยอะๆอาจจะบรรลุเร็วก็ได้เพราะบรรลุเร็วบรรลุช้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนกิเลสนะบรรลุเร็วบรรลุช้าขึ้นอยู่กับอินทรีย์แก่หรืออินทรีย์อ่อนสติมีบ่อยไหมนะสัมมาสมาธิเกิดขึ้นไหมสามารถรู้ความเกิดดับของกายใจรูปนามได้ไหมถ้าทำได้นะก็เรียกว่าอินทรีย์แก่กล้าต้องบรรลุเร็วเพราะบางคนกิเลสหนาด้วยอินทรีย์แก่กล้าด้วยนะก็ทำทุกขาปฏิปทาจริงแต่บรรลุเร็วที่ในคัมภีร์พูดถึงพระโมคคัลลาปฏิบัติลำบากท่านง่วงนอนมากกิเลสครอบงำนิวรณ์ครอบงำมากปฏิบัติลำบากแล้วก็เดินจงกรมปฏิบัติหามรุ่งหามค่ำไปแล้วก็ท่านบรรลุเร็ว7วันท่านก็บรรลุแล้วเพราะว่าอินทรีย์ท่านก็กล้าด้วยงั้นมันไม่ล้างกันนะระหว่างกุศลกับอกุศลไม่ใช่กิเลสเยอะแล้วต้องอินทรีย์อ่อนเสมอไปไม่แน่บางคนมันทำทั้งสองอย่างเลยกิเลสก็ทำนะปฏิบัติก็ขยันทำหรือพระสารีบุตรเนี่ยกิเลสท่านเบาบางท่านปฏิบัติง่ายนั่งฟังพระพุทธเจ้าเทศให้คนอื่นฟังตามรู้ตามดูไปแล้วก็บรรลุเร็วด้วยนะอินทรีย์ท่านแก่กล้าด้วยนี่พวกเราก็ดูจังหวะของตัวเองนะดูเอาทำยังไงสติปัญญาเกิดบ่อยเอาอันนั้นสังเกตใจเนาะปรางใจไปไหนจมก็รู้ว่าจมนะเชอรี่ใช่ไหมปนกันหลายคนมีเด็กรุ่นไล่ๆกันนะชื่อเป็นต่างประเทศเนี่ยเชอรี่ปูเป้อะไรพวกที่เรียกปนๆกันรู้สึกไหมเมื่อกี้ใจนิ่งๆซึมๆตอนนี้ใจเคลื่อนไหวนะฟังธรรมะล้วนๆแล้วใจมันเคร่งขรึมนะพูดสุภาพนะมันยังซึมเราคุยเรื่องอื่นแล้วแหมมันสนุกนะใจมันเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวก็รู้ไปหัดรู้ทันสภาวะไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งก็แจ้งขึ้นมาเองนะมีสติรู้ทันจิตใจตัวเองไปครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้เยอะนะคุณมนเคยเจอหลวงปู่ทาไหมหลวงปู่ทาโอ้ก็น่ากราบน่าไหว้นะอยู่ถ้ำซับมืดอยู่ปักช่องถ้ำซับมืดเนี่ยมีทางเข้าไปหลังอำเภอปักช่องเข้าไปลึกนะ10 กว่าโลเนี่ยเราขับรถไปเราขับช้าๆดูป้ายไปหลวงปู่ทาสอนง่ายๆใครไปหาสอนง่ายนิดเดียวมีสติรักษาจิตไว้คือหมายถึงท่านบอกให้ดูจิตใจตัวเองเนี่ยมีสติคอยรู้ทันใจตัวเองเรื่อยๆ มีสติรักษาจิตไว้เดี๋ยวก็แจ้งเองสอนแค่นี้นะครูบาอาจารย์รุ่นเก่าจะสอนประโยคสอนสองประโยคสอนน้อยๆได้ผลเยอะครูบาอาจารย์รุ่นหลังพูดเยอะสมาพูดเยอะได้ผลน้อย เพราะว่าพวกเราหมดแต่ฟังนะ ได้ข่าวว่าบางคนฟังอาตมาจบแล้วไปฟังคุณอมราต่อยกวนคุณอมราทั้งวันอีกนะ พวกนี้ฟังเยอะ เลยไม่มีเวลาปฏิบัตินะ ไม่บรรลุเพราะฟังนะบรรลุเพราะเจริญสติเอาฟังนี้ฟังเอาหลักปฏิบัติฟังให้รู้วิธีปฏิบัตินะมีญาติคนหนึ่งพี่สาวโยมนุชอ่ะคอยอยากฟังบ่อยๆกะว่าถ้าได้ฟังแล้วเกิดได้ฟังประโยคเด็ดเขาเรียกวักทองมีวักทองนะฟังแล้วปิ๊งเลยไม่ต้องปฏิบัติโอ้โหมันขี้เกียจเกินไปหน่อยนะมันหวังมากไปนะลงทุนน้อยหวังเยอะไม่ได้กินหรอกเพราะฉะนั้นหัดทำนะหัดรู้กายหัดรู้ใจอย่าคลุกคลีอย่าคุยมากนะอย่าพวกเล่นเน็ตนะสนทนาธรรมทางอินเทอร์เน็ตทั้งวันไม่ได้กินนะอย่าฟังธรรมะเด็ดๆแล้วจะบรรลุธรรมะที่ฟังเอาไม่ใช่ธรรมะของจริงนะเคยเปรียบเทียบหยาบๆให้คุณหันสาฟังนะฟังธรรมะไม่รู้เรื่องไปฟังหมาเห่านะฟังแล้วมันรำคาญให้รู้ว่ารำคาญใจหนีไปคิดทราบไหมมันเผลอไปคิดแล้วใจมันหนีแวบไปฝุ่นไปสังเกตมันไม่เอาคอยรู้สึกตัวเรื่อยๆนะรู้กายรู้ใจไปเป็นไงทำไมกลัวเรื่อยๆ อะไรนะอ๋อไล่ๆต้องไล่แบบกระโดด ไงนกเป็นไงนกมันเหนื่อยป่ะเป็นทางกายใครมาใหม่ๆบ้างใครไม่เคยมาบ้างข้างหลังเนี่ยมาใหม่มาจากไหนกันเคยฝึกที่ไหนมาเคยปฏิบัติมาไหมอะไรนะปฏิบัติมาจากไหนกันบ้างล่ะเคยไหมทำไมอ๋อไม่เคยไปฝึกบ้างเลยเหรอไม่ฝึกก็ไม่เป็นไรนะไม่เคยฝึกก็ดียิ่งชอบเคยฝึกแล้วต้องมานั่งแก้คือการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ยากหรอกการปฏิบัติธรรมนะเรามุ่งเรียนรู้ตัวเองพยายามเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้จนเรารู้ความจริงว่าความทุกข์มันเกิดได้ยังไงใช้วิธีคอยสังเกตเอาไม่ใช่วิธีคิดเอานะไม่วิธีบังคับเอาใช้วิธีคอยสังเกตสังเกตใจของเราไว้ให้ดีความทุกข์มันมาได้ยังไงถ้าหัดดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เห็นเองไม่ต้องให้เฉลยก็ได้ครับเรียนแค่นี้นะดูได้ด้วยตัวเองก็ได้พวกเราชอบใจลอยใจลอยมาตั้งแต่เกิดเมื่อเราใจลอยเราจะเที่ยวรู้สิ่งอื่นเราไม่รู้กายไม่รู้ใจตัวเองถามว่าวันหนึ่งเนี่ยเรารู้ทันความรู้สึกในใจเราสักกี่ครั้งแทบไม่มีเลยแต่เราชอบไปรู้ข้างนอกชอบดูคนอื่นไม่ได้ดูตัวเองอยากปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการย้อนกลับมาเรียนเรื่องตัวเราเองนะมาสังเกตที่จิตใจของเราเนี่ยดูง่ายหน่อยดูกายส่วนมากชอบไปเพ่งกายดูกายต้องไปทำสมาธิซะก่อนหนีไปคิดแล้วทราบไหมใจมันลอยไปใจมันแอบไปคิดให้เราคอยรู้ทันมันจิตใจของเราชอบหนีไปเที่ยวทั้งวันหนีไปทางไหนบ้างหนีไปทางตาเช่นไปดูเห็นคนเดินมาเราดูคนอื่นใครเดินมาเรารู้หมดเลยแต่ขณะที่เรารู้คนอื่นนะดูคนอื่นเราลืมตัวเราเองลืมกายลืมใจตัวเองอย่างนี้เรียกว่าหลงไปหรือคนอื่นเขาคุยกันเราตั้งใจฟังเขาคุยรู้เรื่องหมดเลยใครพูดอะไรรู้เรื่องหมดเลยแต่ขณะนั้นเราลืมตัวเราเองลืมกายลืมใจของเราเองรู้แต่คนอื่นรู้แต่คำพูดคนอื่นหรือทานข้าวอร่อยอร่อยนะรสมาถูกลิ้นเราเพลิดเพลินในการรับประทานเราลืมตัวเองอีกแล้วเมื่อคนอยากไดเอทไปเจอของอร่อยนะทานไปสามจานเพิ่งนึกได้ว่าจะไดเอทอะไรอย่างเงี้ย มันเพลินไปกับรสแล้วลืมตัวเองได้กลิ่นเดินเดินอยู่ตามวัดป่าได้กลิ่นเหม็นเหม็นเน่าเน่าใจมันกลัวเนี่ยไม่รู้ว่าใจมันกลัวคอยแต่เลิกลักเลิกลักว่าผีมันจะอยู่ตรงไหนมันจะสนใจของข้างนอกละเลยที่จะรู้ใจตัวเองหรืออยู่คนเดียวนั่งอยู่เฉยๆนั่งคิดบางคนหลงรุนแรงคิดอะไรยังไม่รู้เลยเนี่ยเมื่อๆไปใจลอยไปคิดอะไรก็ไม่รู้นะอีกพวกหนึ่งคิดนะรู้เรื่องที่คิดแต่ขณะที่รู้เรื่องที่คิดเราก็ลืมตัวเองลืมกายลืมใจตัวเองสังเกตไหมฟังอาตมาพูดเนี่ยฟังไปคิดไปดูออกไหมคุณผู้ชายเสื้อสีฟ้าตอนที่ฟังไปคิดไปฟังไปคิดไปเนี่ยสังเกตไหมเราลืมตัวเองเราลืมความรู้สึกตัวลืมกายลืมใจของเราเองเมื่อไรลืมกายลืมใจตัวเองเมื่อนั้นไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยเผลอไปลงไปเพราะงั้นอยากหัดปฏิบัติเนี่ยค่อยๆเรียนรู้ทำความรู้จักว่าจิตที่หลงไปเผลอไปเป็นยังไงเผลอไปดูเผลอไปฟังเผลอไปคิดเผลอทั้งวันให้เราคอยรู้ไปเรื่อยๆรู้ทันใจตัวเองไว้นะคุณเสื้อสีชมพูเนี่ยใจลอยไปแล้วรู้ไหมใจมันหนีไปหนีไปเราก็คอยรู้นะใจมันเป็นยังไงเราคอยรู้อย่างฟังหลวงพ่อพูดไม่รู้เรื่องเลยใจมันสงสัยใจมันสงสัยรู้ว่าสงสัยเนี่ยหัดรู้ใจตัวเองเรื่อยๆการปฏิบัติไม่ได้มีอะไรยากเลยหันกลับมาเรียนรู้ทันตัวเองรู้ทันจิตใจตัวเองไหมเห็นไหมลืมตัวเองละลืมกายลืมใจตัวเองเอาแต่คิดดูออกไหมรู้เรื่องที่คิดแต่ลืมกายลืมใจตัวเองนี่คือหลงละสุดโต่งไปข้างหลงสุดโต่งอีกข้างหนึ่งข้างเพ่งไหมข้างบังคับพอคิดถึงการปฏิบัติก็เริ่มบังคับกายบังคับใจบังคับกายให้นิ่งๆบังคับใจให้นิ่งๆคอยบังคับคอยควบคุมจิตใจจะอึดอัดขึ้นมานี่ก็สุดโต่งไปอีกข้างทางสายกลางก็คือไม่สุดโต่งไปสองฝั่งนี้รู้สึกไปตามรู้ใจไปลืมแล้วนะหนีไปคิดงั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะ